50 languages. 24. الموعد. أفتالة. هل فاتتك الحافلة؟ راك دو إيش بوسن؟ لقد انتظرتك لنصف ساعة. Jeg har ventet på deg en halv time. Ala tahmilu hatifan jawala? Har du ikke mobilen med deg? Kun daqiqan fi maw'idika al-marrata al-qadima. Vær presis neste gang. Khud sayyarata ujratan fi al-marrata al-qadima. Ta drosje neste gang. في المرة القادمة اصطحب معك مظلة ضد المطر. Ta med deg paraply neste gang. غدا عندي عطلة. I morgen har jeg fri. هل سنلتقي غدا؟ Skal vi møtes i morgen? يؤسفني غدا لا يناسبني. Beklager, jeg kan ikke i morgen. عندك خطط لنهاية هذا الأسبوع؟ Har du noen planer i helga? أم أنك على موعد؟ Eller har du allereie ei avtale? Aqtarihu an naltaqi fi nihayat al-usbu'. Jeg foreslår at vi treffes i helga. Atarghabu fi al-qiyam bi nuzha? Skal vi dra på piknik? Hal nadhhabu ila al-shati? Skal vi reise til stranda? Hal nadhhabu ila al-jibal? Skal vi dra til fjells? Sa'amurru li'akhudhaka min al-maktab. Jeg henter deg på kontoret. Sa'amurru li'akhudhaka min al-manzil. Jeg henter deg hjemme hjå deg. سأمر لأخذك من موقف الحافلات. Jeg henter deg på busstoppet.